cu minte întreagă, nu lasă cu minte întreagă. Sta legat, nu n-o-nbătrân. Uite, fură capit în fân și pleacă pe drum nebun, și pleacă pe drum nebun, măi. S-a legat și de-o copilă, uite acum necusătură, și pleacă pe drum nebună cu legătura pe mână. S-a legat și de-o nevastă, tinerică și frumoasă, și-a lăsat bărbatul în casă și-a plecat să se iubească. Și de mine s-a legat și-a mai dat până-mi scăpat și până ria din cap, și până ria din cap, mă.